polskie Ministerstwo Rolnictwa zrobiło tyle złego, polski rząd nie zrobił nic, polski komisarz Wojciechowski nie zrobił nic, to jest katastrofa. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polski Radio, program trzeci, czwartek, 27 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Firmy sprzedające tak zwane zboże techniczne z Ukrainy powinny zostać ukarane, mówi Polskim Radiu minister rolnictwa. Papież Franciszek przyjmie na audiencji w Watykanie premiera Ukrainy. Sanepid dostrzega przed piciem niepasteryzowanego mleka. Polskie firmy sprzedające tak zwane zboże techniczne z Ukrainy, potem przerabiane na pasze dla zwierząt, powinny zostać ukarane, mówi minister rolnictwa. W programie pierwszym Polskiego Radia podkreślał, że pozostali, którzy korzystali tylko na niższych cenach, nie łamali prawa. Zdaniem Roberta Telusa zachowywali się jednak nieetycznie. Jeżeli udowodni się, że to był taki precedens, no to już jest karalne i tutaj ja bardzo mocno apeluję do prokuratury, bo prokuratura bada te sprawy, o mocne karanie takich firm, bo to już by było oszustwo. I tutaj litości nie powinno być. Jeżeli ktoś próbował na tej tragedii zarobić pieniądze i oszukać i rolników ukraińskich, i rolników polskich, i konsumentów, to za to powinien ponieść duże konsekwencje. Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że dzisiaj podpisze protokół z protestującymi w Szczecinie rolnikami. Polska jest liderem państw protestujących przeciwko udziałowi rosyjskich i białoruskich zawodników w międzynarodowej rywalizacji sportowej. Według ministra sportu Kamila Bortniczuka starty sportowców z państw agresorów w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu są niedopuszczalne, chyba że podpiszą oni odpowiednie deklaracje. Jeżeli któryś z rosyjskich czy białoruskich sportowców podpisze deklarację, w ramach której będzie potępiał zbrodnie wojenne, o popełnienie których Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył Władimira Putina, jeżeli będzie miał taką odwagę moralną i taką możliwość życiową, to oczywiście tak, widzimy miejsce dla takiego sportowca w międzynarodowej społeczności sportowej. A jeżeli nie, niezależnie od powodów, to jestem przekonany, że nie i że tacy sportowcy się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu nie znajdą. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie udziału Rosjan i Białorusinów w Igrzyskach. Zdaniem wiceszefa Frontexu Unia Europejska ma świadomość, że nielegalna migracja na polsko-białoruskiej granicy jest elementem działań wymierzonych przeciwko Polsce. Uku Sarekano wskazał, że choć w ostatnich miesiącach spadła liczba nielegalnych prób przekroczenia unijnej granicy na wschodzie, to problem nie został rozwiązany. Problemem jest to, kto jest po drugiej stronie granicy. Pochodzę z Estonii i wiem bardzo dobrze, że tam są agenci FSB, czyli wcześniejszego rosyjskiego KGB, które blisko współpracuje z reżimem. Jeśli zdarzyłoby się tak, że estońską granicę nagle przekroczą tysiące osób, a nie jest to tradycyjny szlak migracyjny, to oczywiste, że nie jest to normalny ruch migracyjny, ale operacja służb i tak należałoby na nią odpowiedzieć. Wiceszef Frontexu podziękował Polskiej Straży Granicznej i innym służbom za ostatnie 2 lata wzmożonej i ponadprzeciętnej pracy na granicy polsko-białoruskiej, a także polsko-ukraińskiej. Papież Franciszek przyjmie na audiencji w Watykanie premiera Ukrainy Denysa Szmychala. Szef rządu będzie najwyższym rangą przedstawicielem ukraińskich władz odwiedzającym papieża od wybuchu wojny. Można przypuszczać, że jednym z tematów jego rozmowy z papieżem będzie sprawa wizyty Ojca Świętego na Ukrainie. Wcześniej Franciszek deklarował, że chciałby pojechać do Kijowa, ale także do Moskwy, by rozmawiać o pokoju. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Włoscy komentatorzy i watykaniści przypominają, że jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, kilkakrotnie odwiedzał Ukrainę, przywożąc mieszkańcom pomoc humanitarną. Wskazują jednak, że ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej, Andrii Jurasz, kilkakrotnie ubolewał, że papież Franciszek unika jednoznacznego potępienia Rosji za agresję. Padły również zarzuty, że podczas 2 ostatnich nabożeństw Drogi Krzyżowej w Koloseum zrównano rosyjskich agresorów z ukraińskimi ofiarami. W tym roku z tego powodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Kijowie wezwał do siebie papieskiego nuncjusza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Sanepid ostrzega przed piciem niepasteryzowanego mleka krów i kóz. Pijąc takie mleko można zarazić się kleszczowym zapaleniem mózgu, ostrzega Anna Kozłowska ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Lublinie. ani kozy, ani krowy nie chorują w związku z tym, że zostaną pokąsane przez kleszcze zakażone wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. U nich objawy nie występują, ale jeżeli duża liczba kleszczy pokąsa krowę bądź kozę, dochodzi do namnażania się tego wirusa w organizmie tych zwierząt i jeżeli jest duża wiremia, to te wirusy są wydalane wraz z mlekiem właśnie krowy albo kozy. Kleszczowe zapalenie mózgu może prowadzić do zapalenia opon mózgowych, a nawet do śmierci. Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Łazienki Królewskie zapraszają na majówkowy tydzień. Wśród atrakcji bezpłatne zwiedzanie zabytkowych obiektów, pokazy kawaleryjskie, parady, orkiestr i wydarzenia kulturalne. To aż 8 dni pełnych ciekawych wydarzeń, mówi Marianna Odpianowska. 1 maja, czyli piknik europejski i absolutnie mnóstwo wydarzeń dla wszystkich naszych odbiorców i muzycznych, i edukacyjnych, i historycznych. 2 maja to Dzień Flagi i wspólny piknik operowy z Niepodległą oraz Polską Operą Królewską. 3 maja musimy świętować Konstytucję 3 maja, tak silnie związaną z naszym muzeum i z królem Stanisławem Augustem. 6 maja wracamy do naszego cyklu Jazz w Łazienkach pod kierunkiem artystycznym samego Włodka Pawlika. Po zimowej przerwie dla zwiedzających otwierają się 2 ciekawe obiekty – Biały Dom i Wodozbiór. Będzie to również okazja, by zobaczyć z bliska kopię Konstytucji 3 maja. Będzie ona prezentowana w Pałacu na Wyspie przez cały tydzień. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dość rześki poranek, choć pogodny. 8 stopni na wybrzeżu, do 12 najcieplej na wschodzie i południu, a na Podhalu trochę chłodniej, ledwie do 6 stopni rano. Były przymrozki na południu kraju. Za to dużo słońca i pogodnego nieba dzisiaj. Zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu. W tej chwili one występować mogą lokalnie, jedynie na wybrzeżu i trochę w górach. Wysoko w górach możliwy dziś, ale to chyba raczej po południu, sam śnieg. Ale to będą delikatne bardzo opady. Wiatr słaby, okresami tylko może powiać nieco mocniej. Trójka. Program 3. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, 3 połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert są, tak? To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. A ty, jak przeceny XXL w Media Expert, co? Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Wprowadzenie w błąd to dziś element wojen, walki politycznej oraz konkurencji rynkowej. Przykład? Temat technologii 5G. Poznaj fakty i nie ulegaj dezinformacji. W ramach akcji Walczymy z Fake Newsami. Klub Trójki dziś po 21. Słuchaj także na stronie Trójki. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa. Realizowanego przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4.

short. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Life is brutal. latania, Lady Punk. Prawie 20 minut już po godzinie 9 w kalendarzu. Mamy 27 dzień kwietnia. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Anastazy, Andrzej, Felicja, Jakub, Jan, Józef, Marcin, Piotr i Teodor. To dzisiejsi solenizanci. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Światowy Dzień Grafika, Dzień Florysty i Światowy Dzień Tapira. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kiedy w kwietniu grzmoty, szron już nie ma roboty. Kalendarium muzyczne. No to sprawdźmy jeszcze, co pod dzisiejszą datą zapisała historia muzyki. Dziś kalendarium wypełnione będzie datami urodzinowymi, a zaczniemy od roku 1931, czyli od dnia, w którym na świat przyszedł znakomity polski jazzman i kompozytor Krzysztof Komeda Trzciński. Krzysztof Komeda uważany jest za jednego z pionierów nowoczesnego jazzu w Polsce. Napisał muzykę do 65 filmów. Pierwszym z nich była etiuda Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą, a ostatnim dużo bardziej znane Dziecko Rosemary, również Polańskiego. W roku 56 Komeda założył swój własny sekstet, który stał się pierwszą polską grupą jazzową grającą muzykę nowoczesną. Muzyk zaprosił do współpracy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i Jerzego Miliana, odnosząc spektakularny sukces na pierwszym festiwalu jazzowym w Sopocie. Krzysztof Komeda za życia wydał 9 autorskich albumów, między innymi słynne Astigmatic, uważane za jedno z największych dokonań polskiej szkoły jazzowej. Mocno zmieniamy teraz muzyczny klimat i przechodzimy do roku 1951. 27 kwietnia w Nowym Jorku na świat przyszedł Paul Frehley, bardziej znany jako Ace Frehley, gitarzysta rockowej grupy Kiss, którą współtworzył w latach 1973-82, a potem ponownie po 1996 roku. W międzyczasie tworzył także solo z własną formacją Frehley's Comets, którą nagrał 4 studyjne albumy. W roku 2004 Ace Frehley został sklasyfikowany na 14 miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów według magazynu Guitar World. Jeszcze jedne urodziny. Tym razem zaglądamy do roku 1946 i do dnia, w którym w Verwood w Anglii urodził się Gordon Haskell, wokalista i kompozytor, przez pewien czas związany z grupą King Crimson, z którą udało mu się nagrać 2 albumy. Po odejściu z zespołu w 1971 roku zaczął występować solo, choć rozgłos zyskał dopiero w roku 2001 utworem How Wonderful You Are, który wspiął się na szczyt list przebojów i pozwolił wówczas 55-letniemu artyście zaistnieć w Europie i nagrać w ciągu 18 lat kolejne 4 albumy. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. Gordon Haskell, a o tych najciekawszych, najważniejszych rocznicach muzycznych opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call. 27,5 minuty po godzinie 9. Dziś czwartek u nas, owocowy czwartek w Trójce przed południem w naszym paśmie popularno-naukowym, czyli dziś zostawiamy wszelkie dalekie światy. Dziś skupiamy się na tym wszystkim, co dotyczy człowieka, co dotyczy naszej planety. No to na początek chciałbym zapytać, jak się państwo budzą? Wyobraźmy to sobie, jest rano, budzi nas dźwięk jakiegoś alarmu. No niezależnie od tego, czy to nasza ulubiona piosenka, czy standardowy budzik dostępny w każdym telefonie, po pewnym czasie dźwięk staje się jednym z najbardziej znienawidzonych utworów na świecie. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ktoś jeszcze z państwa używa takiego tradycyjnego budzika z dzwoneczkami i kowadełkiem. Swego czasu były bardzo popularne radiobudziki. No po prostu radio włączało się o określonej godzinie. Może ktoś jeszcze takie ustrojstwo posiada. Są oczywiście osoby, które budzika w ogóle nie potrzebują. Po prostu budzą się same. Tak mają uregulowany ten dobowy rytm biologiczny, że nie potrzebują dodatkowych bodźców, które by ich obudziły. No ale myślę, że jednak większość z nas w czasach, kiedy wszechobecne są smartfony i dostępne są w związku z tym przeróżne formy alarmu czy też budzika, myślę, że jednak większość z nas z takiej formy jednak korzysta po to, aby się rano obudzić. Od dawna wiadomo, proszę państwa, że źle dobrany alarm w telefonie może negatywnie wpływać na nasz mózg. Czy istnieje zatem coś takiego jak idealny dźwięk budzika, takiego, którego nie znienawidzimy, takiej, który będzie skutecznie nas również budził? Otóż naukowcy udowodnili, że tak. No więc dziś, proszę państwa, zajmiemy się tym naukowym podejściem do wstawania. No i pytanie do państwa, 2 2 7 3. Co państwa budzi co rano? Thank you.

przed południem, za 23,5 minuty godzina 10, jak to zwykle o tej porze bywa, pora na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, a jakże, jak co dzień o tej porze w naszym cyklu zabieram Państwa w podróż po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce, dziś kierunek Podlasie. Po Ciechanowcu oprowadzają nas Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Ciechanowiec znajduje się w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego. My odwiedziliśmy to urocze miasteczko ze względu na pałac oraz dwór, które położone są na terenie Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka. Tu także możemy podziwiać wiele ciekawych budowli, które wchodzą w skład miejscowego skansenu, jak również jedyne w Polsce muzeum pisanki. I choć w zbiorach Muzeum Rolnictwa znajduje się kilkadziesiąt tysięcy eksponatów, to my jednak skupimy się tylko na wspomnianym pałacu i dworze. Sam Ciechanowiec jest ciekawym miastem, no ale które niestety wiele przeszło w historii. Prawa miejskie uzyskał w latach 20. XV wieku z nadania księcia litewskiego Witolda. Wcześniej, bo od XIII stulecia do lat 60. kolejnego wieku należał do Mazowsza, a potem znalazł się właśnie w granicach Litwy. Na początku XIX wieku lewobrzeżna część Ciechanowca należała do Rosji, a prawobrzeżna do Księstwa Warszawskiego, potem Królestwa Polskiego. A ziemie, na których powstał interesujący nasz pałac, początkowo należały do Ciechanowskich. Kolejnymi właścicielami byli od drugiej połowy XVII wieku Jabłonowscy, a potem rodziny Bremerów i Ossolińskich. Właśnie za czasów tej rodziny na początku XVIII stulecia zbudowano drewniany dwór. Na początku XIX wieku jego właścicielami był von der Oye, a potem Antoni Szczuka oraz rodzina Starzeńskich od połowy stulecia. No i w ich rękach majątek pozostał już do II wojny światowej. Ja się zastanawiam, czy to ci sami Ossolińscy, którzy też mają pałac w Warszawie, mieli. Niewykluczone, dlatego że ród Ossolińskich posiadał wiele gałęzi, więc myślę, że będziemy się musieli przyjrzeć temu obiektowi w następnych odcinkach. Za czasów Antoniego Szczuki dawny dwór Ossolińskich został przekształcony. Dwór został przebudowany w stylu klasycystycznym. Na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku Michał i Elżbieta Starzeńscy zbudowali na jego miejscu neorenesansowy pałac w kształcie zbliżonym do litery E i pracami kierował w tym okresie znany warszawski architekt Julian Ankiewicz. No właśnie, jak patrzymy na tą budowlę, to zachwyca nas urozmaiconą bryłą. Pałac ma niezwykle, charakteryzuje się niezwykle ciekawą bryłą, która posiada zarówno jedną, jak i dwie kondygnacje. Fasady zdobią gzymsy i pilastry. Główne wejście zostaje umieszczone po stronie północnej. Kolejne prace na początku XX wieku zawdzięczamy hrabiemu Adamowi Starzeńskiemu, który zmodernizował i odremontował już popadającą wtedy w zaniedbanie swoją siedzibę. I nadeszły mroczne czasy II wojny światowej i 1941 rok. Najtragiczniejszy chyba dla Ciechanowca. No, sam pałac został wówczas spalony. Na szczęście w latach 60. XX wieku został odbudowany z przeznaczeniem na cele muzealne i to też się udało. Obecnie w pałacu znajduje się wiele wystaw stałych, między innymi prezentująca zabytkowe wnętrza z przełomu XIX i XX wieku, która obejmuje właśnie dawny gabinet hrabiego, jadalnię, sypialnię hrabiny. No i będąc w pałacu musimy koniecznie zwrócić uwagę także na wystawę stałą obrazów Ignacego Pińkowskiego, które do Ciechanowca trafiły właśnie z jego rodzinnego dworu w Sutnie nad Bugiem. Ciekawa jest również, nawet bardzo ciekawa jest również wystawa ściśle związana z dawnymi arystokratami, a mianowicie w powozowni hrabiostwa Starzeńskich możemy podziwiać kolekcję zabytkowych powozów konnych i innych tego typu pojazdów. No i te pojazdy są w takim pięknym otoczeniu, wśród pięknego krajobrazu i tych pięknych okoliczności przyrody. Drugim ciekawym zabytkiem jest, co istotne, dwór myśliwski, bo oczywiście polowania się odbywały w tym miejscu. No oczywiście, przecież to były tereny słynące z myślistwa. Akurat ten dwór stał wcześniej we wsi Siemiony, w lasach, które należały do rodziny hrabiego Potockiego z Rudki. Sama budowla powstała w latach 50. XIX wieku. W czasie II wojny światowej w dworze znajdowała się niemiecka leśniczówka. No i niestety ten okres również odbił się negatywnie na jego architekturze, gdyż dwór został przebudowany. Dzięki staraniu koła łowieckiego z Ciechanowca w latach 70. XX wieku dwór przeniesiono właśnie do Muzeum Rolnictwa. No i dziś w odrestaurowanym zabytku prezentowane są różne ekspozycje stałe. I dziś też Państwo mogą odwiedzić to przepiękne miejsce. Do Ciechanowca zabrał nas autor książek i przewodników o zamkach, pałacach i dworach w Polsce. Trójka po królewsku. Spotkanie z mistrzem. Meeting the Master. To Greta Van Fleet. Szóste miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki. Najwyżej notowana nowość w zestawieniu. 14,5 minuty dzieli nas od godziny 10. Informator ekonomiczny. Każdy ma swoje spotkanie z mistrzem. Takie, na jakie zasłużył. No trudno. Marcin Jagiełowicz. Postaram się spełnić oczekiwania, o ile jakieś są w ogóle. No skoro to informator ekonomiczny, nie wypada jakiejś informacji zgubić, odnotujmy więc chociaż krótko ważną ogłoszoną wczoraj inwestycję w naszym kraju. Microsoft uruchomi nad Wisłą pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w Chmurze. To ma być też najnowocześniejsze tego typu centrum. Poniekąd do tej technologii zaraz jeszcze w informatorze wrócimy, bo przypomnijmy, że to właśnie ta firma inwestuje miliardy dolarów w chatbota GPT. A teraz uwaga rodzice, to ostatni moment, by złożyć wniosek o 500+ na nowy okres rozliczeniowy. Ten zacznie się w czerwcu, a kto do końca kwietnia nie zgłosi się po świadczenie, będzie musiał pogodzić się z przerwą w jego wypłacie. Mamy więc czas do niedzieli. ZUS będzie przelewał wyrównanie w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku, jeżeli właśnie przegapimy ten termin. Jak podała minister rodziny, na ten moment do resortu spłynęło jakieś 5,5 miliona wniosków. Na 500+ pobiera co miesiąc jakieś 7 milionów rodziców, brakuje więc jeszcze bagatela 1,5 miliona wniosków. Dokument można złożyć tylko w internecie, to ważne. Do wyboru mamy aplikację MZUS, platformę usług elektronicznych, portal Empatia albo po prostu bankowość elektroniczną. Tymczasem na rynku pracy stabilnie jest nawet symboliczny spadek. GUS podał, że w marcu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%, czyli była o 0,1 punktu procentowego niższa niż w lutym. O rynku pracy dyskutowaliśmy wczoraj w podsumowaniu dnia. Pamiętajmy Państwo, może wspominałem w informatorze w tym tygodniu dosyć ciekawe badanie. Chodzi o naukowców z Uniwersytetu Stanforda i MIT, którzy zbadali wpływ sztucznej inteligencji na produktywność w firmie. Okazuje się, że w przypadku działu obsługi klientów taki wytrenowany model pomógł zwłaszcza pracownikom bez większych kwalifikacji. Byli oni o 35% szybsi niż ich koledzy, którzy pracowali znacznie dłużej na tym samym stanowisku, 6 miesięcy i więcej. Maszyna po prostu suflowała gotowe odpowiedzi na typowe pytania czy skargi. Czy maszyna skradnie nam to, co najcenniejsze, czyli właśnie kompetencje? To pytanie postawiłem Agnieszce Zielińskiej, dyrektorce Polskiego Forum HR. Chat GPT był takim rewolucyjnym wynalazkiem, który pojawił się i on postawił pod znakiem zapytania wielu specjalistów a propos tego, czy te zawody się utrzymają na rynku, czy sztuczna inteligencja nie zastąpi wiele profesji. Trzeba pamiętać też, że te wszystkie rewolucje tworzą też kolejne miejsca pracy. Zdaniem Agnieszki Zielińskiej, w czasie kryzysu demograficznego na rynku pracy jest teraz łatwiej, ale warto być czujnym i podnosić swoje kompetencje. A co do sytuacji tu i teraz, ciekawostką jest fakt, że mimo bardzo stabilnej sytuacji staramy się podreperować domowe budżety w czasie wysokiej inflacji i coraz częściej dorabiamy. I to nie tylko w Polsce, ale okazuje się, że również za granicą. Do łask wróciły tak zwane saksy. Te oferty pracy za granicą stają się coraz bardziej atrakcyjną formą tego, żeby dorobić. Tak, tak samo jak praca dorywcza też się staje atrakcyjna, bo te wzrosty wynagrodzeń już przestały nadążać nad wzrostami cen na rynku. Zazwyczaj mówimy o takich wyjazdach krótkoterminowych. Te wyjazdy właśnie mają to na celu i one są atrakcyjne też z uwagi na to, że jednak nadal, mimo że złoty się nieco umacnia w ostatnim czasie, to jednak w perspektywie ostatnich 2 lat czy roku, no to rzeczywiście mieliśmy negatywne zmiany, jeśli chodzi o stosunek naszej waluty do euro czy do dolara. Miejmy nadzieję, że inflacja będzie zgodnie z zapowiedziami analityków topniała w coraz szybszym tempie i wzrosty wynagrodzeń dogoni ją w drugiej połowie roku. No i jeszcze wspomniana siła naszej waluty, na pewno godna odnotowania. Pamiętają Państwo hasło wszystko po 5 zł? Tak to wyglądało w zeszłym roku na rynku walutowym. Po 5 zł był na przykład dolar, który dziś o poranku odnotował kolejny rekord, spadając do poziomu 4,13. Teraz zagraniczne waluty nieco umacniają się do złotego, ale cały czas monety z orzełkiem mierzą wysoko. To dobra wiadomość, zwłaszcza przed majówką, bo tani dolar amerykański, w którym rozliczane są przecież baryłki ropy, oznacza po prostu tańsze tankowanie. Wysokich lotów życzę Państwu, śmiałych wyborów, celnych, i nawet mistrzowskich. Pan się gdzieś wybiera, proszę pana. A wybiera się, wybiera, nawet samolotem leci. Podwyżkę pan dostał. No, cisnął i wycisnął, proszę państwa. Tak, nie zaprzeczam, nie potwierdzam. I'm home. I'm home. I'm home. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. Jeśli chodzi o kolejne pozycje trójkowej redakcji ekonomicznej, to zapraszam Państwa o 16.30, wtedy kolejny serwis i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki.